Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12. Serwis Trójki w samo południe przedstawi Anna Kowal-Brancati. Warszawa czeka na wyjaśnienia Izraela po nalocie na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Wśród ofiar jest Polak. Dwudniowa żałoba w Rabce Zdroju. Przewrócone drzewo zabiło tam 3 osoby. Są nowe ostrzeżenia przed wiatrem. Kampania samorządowa na ostatniej prostej. Politykom zostały 4 dni na przekonanie do siebie wyborców. Szef MSZ-u poprosił ambasadora Izraela w Polsce o pilne wyjaśnienia w sprawie ataku w Strefie Gazy. Radosław Sikorski informuje, że Polska wkrótce otrzyma wyniki badania tej tragedii. Minister dostał takie zapewnienie od ambasadora Jakowa Liwnego. Organizacja humanitarna World Central Kitchen potwierdziła, że wśród 7 ofiar jest Polak. Staramy się uzyskać od Izraela jak najwięcej informacji, mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Chcemy dowiedzieć się, jak to się stało i dlaczego to się stało. Polska placówka dyplomatyczna jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Izraela, starając się dowiedzieć o szczegółach incydentu. Paweł Wroński dodał, że w tej chwili nie można podać dokładnych danych na temat naszego obywatela. Będzie to możliwe po tym, jak oględziny przeprowadzi polski konsul. W izraelskim nalocie zginęli także obywatele Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, a także Palestyńczyk. W kwestii tego ataku możliwe są różne scenariusze, ocenia dr Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dodaje, że armia izraelska działa w sposób bardzo brutalny. Doszło przecież do takiego rozstrzelania i jeszcze polowania na Izraelczyków, którzy uwolnili się z niewoli palestyńskiej i zginęli z rąk żołnierzy izraelskich. No skoro dochodzi do takich wydarzeń, no to niestety ataki na konwoje humanitarne, na pomoc humanitarną jest też możliwa w wyniku właśnie jakichś albo zbiegów okoliczności, albo być może jakichś przypadków niesubordynacji wojskowej. Konwój został zaatakowany pomimo tego, że miał logo organizacji humanitarnej. Przed silnym wiatrem ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Sudetach i Tatrach może wiać nawet 120 km na godzinę. Ale nie tylko w górach trzeba uważać na wichury, informuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W Polsce północno-zachodniej, w województwie zachodniopomorskim, ale również pomorskim, północnej i zachodniej Wielkopolsce i województwie lubuskim oraz w województwie lubelskim i podkarpackim. Tutaj do godziny 19 porywy wiatru mogą osiągać wartość 75 km na godzinę i w związku z tym dla tych województw zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne. Na południu może też intensywnie padać deszcz. Wczoraj w Małopolsce w wyniku wichur zginęło 5 osób. W Rabce powalone przez porywisty wiatr drzewo zabiło 3-osobową rodzinę. Burmistrz ogłosił 2-dniową żałobę. Kilka godzin wcześniej w Zakopanem uszkodzone drzewa spadły na samochód i grupę osób wychodzących z kościoła. Zginęły 2 osoby. Młoda kobieta i 9-letni chłopiec. 2 osoby zostały ranne. Zostały 4 dni kampanii wyborczej. Główne partie wyznaczają sobie cele na niedzielne głosowanie. O co walczą koalicja 15 października oraz Prawo i Sprawiedliwość, sprawdzał Karol Surówka. Koalicja liczy na utrzymanie władzy tam, gdzie już teraz rządzi oraz na odbicie od PiSu sejmików na wschodzie kraju. W zasięgu jest zdobycie wszystkich 16 województw, uważa Michał Szczerba z KO. Chcemy odtworzyć koalicję 15 października na poziomie samorządów. Politycy KO za sukces będą też uznawali zdobycie 15 województw, wszystkich poza Podkarpaciem. Ten region w najbliższych dniach może stać się języczkiem uwagi, nie ukrywa Michał Szczerba. Nasze działania kierujemy w kierunku Podkarpacia, Lubelszczyzny, Małopolski. Dla Prawa i Sprawiedliwości utrzymanie Podkarpacia jest planem minimum. Partia ma jednak apetyt na więcej, mówi poseł PiS Janusz Cieszyński. Cała ściana wschodnia, województwo świętokrzyskie, małopolskie, łódzkie. W dużych miastach KO liczy na zwycięstwo swoich kandydatów. PiS, że dojdzie co najmniej do drugich tur. W drugiej turze naprawdę wszystko jest możliwe. PiS przede wszystkim liczy jednak na zdobycie największej liczby głosów w skali kraju. Karol Surówka, Polskie Radio. Nie tylko Polska i kraje bałtyckie, ale cała Unia Europejska jest na celowniku rosyjskiej machiny manipulacji i propagandy. Mówi o tym Polskiemu Radiu szefowa unijnej grupy do spraw walki z rosyjską dezinformacją. Jednym z przykładów są ostatnie informacje o rozbiciu w Czechach siatki agentów szerzących rosyjską propagandę, która miała działać także na zachodzie Europy.

Necessity AC Grupa Red Hat, czyli Peppers. Ja raz widziałem ich na żywo na koncercie. Zresztą w Londynie, nie tu u nas. Natomiast powiem szczerze, że o ile kocham ich nagrania studyjne, to na koncert chyba bym po raz drugi już nie poszedł. Chwilę wcześniej przed Red Hatami był jeszcze Jakub Skorupa w piosence Dzień dobry, jestem z Polski. Taki utwór, w którym można już było śpiewać normalnie, bez malowania trawników na zielono. A przy naszym komputerze, tak powiem, bo nie telefonie, Piotr Kołodyński, czyli Oyster Boy. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. No i wyrwałem cię ze snu, pewnie? Nie, totalnie nie. Wiesz co, miałem już dzisiaj nawet kilka wywiadów, więc nie, chociaż zdarza mi się pospać do tej godziny. No wiesz, ja cytuję fragment twojej piosenki, nadaje się tylko do spania. Ja bardzo kocham spać, w ogóle we śnie w ogóle mi się zdarza, że piosenki mi przychodzą do głowy, dlatego zawsze trzymam dyktafon przy łóżku i gdzieś tam o czwartej nad ranem potrafię się zbudzić i iść po cichu do łazienki sobie zanucić coś do dyktafonu, co mi się śniło. I to nie jest żart, tak naprawdę niektóre moje melodie z moich utworów przychodzą mi do głowy i później się spełniają w postaci utworów już nagranych. No i rozumiem, że wtedy napuszczasz wody do wanny i śpiewasz piosenkę Chciałbym mieszkać nad morzem. A to jest też śmieszne, bo teksty mi przychodzą do głowy z kolei pod prysznicem. Więc chociaż nawet jeden tekst do utworu Rozgwiazdy przyszedł mi do głowy, kiedy surfowałem. Więc to jest wszystko ze sobą związane. To woda, sen, najlepsze rzeczy na świecie, muzyka. No i nawet twoja okładka twojej płyty, to tam artysta gdzieś na tle wody. To jest, jeżeli chodzi o płytę długo grającą od letnich dni, to są dwie moje ulubione rzeczy na świecie na tej okładce. Bardzo mi zależało, żeby te dwie rzeczy były i to jest woda i gitara. I niestety gitara została umoczona, ale działa, została oddana na aukcję charytatywną, została wylicytowana za o wiele więcej niż jest warta. No a okładka epki, którą wydałem całkiem niedawno, tam też jest morze, ale tam już jest widoczny mój piesek, który wpatruje się z utęsknieniem i rozmarzeniem w morze. Swoją drogą nawet śpiewasz w piosence, no przecież, która za chwilę zabrzmi w Trójce, no przecież jestem szczęśliwy o tym, że chciałbyś surfować na Hawajach. Jakie są twoje muzyczne marzenia, poza tym, że chciałbyś być w Paryżu i na Hawajach? Moje muzyczne marzenia to chciałbym grać jak najwięcej koncertów jakoś tak mam szczęście, że w zeszłym roku na przykład większość koncertów letnich była grana faktycznie nad jeziorem, czy nad w ogóle jakimiś rzekami, nad morzem, więc to było takie bardzo fajne. Mam nadzieję, że w tym roku też się takie koncerty pojawią i mam nadzieję, że granie koncertów będzie w dużej ilości w nadchodzącym sezonie i to jest tak naprawdę moje marzenie. Nie mam jakichś takich wielkich marzeń. Chcę, żeby ludzie po prostu doszli do mojej muzyki, słuchali jej, utożsamiali się z nią. Co się faktycznie dzieje teraz? No oczywiście, jeżeli by się działo w większym stopniu, to wtedy byłbym oczywiście bardziej zadowolony. Ta epka jest Oyster Boya, to dosyć momentami dosyć pesymistyczne spojrzenie na świat. To jest bardziej terapeutyczne spojrzenie, dlatego ja tak traktuję trochę tę muzykę jako taka moja terapia na moje jakieś tam mroczniejsze czasy i wychodzenie z tych czasów i jest to takie spojrzenie z boku właśnie na te czasy i widzę, że dużo ludzi też znajduje w tym ukojenie, co mnie cieszy, bo jest tam też dużo nadziei i jest to co prawda faktycznie epka o mierzeniu się z samym sobą, ale właśnie jest to epka przypominająca o tym, że warto jest się zmierzyć i warto jest wyjść na słońce i szukać dobrego w tym całym. Dobrego w tym całym możemy znaleźć również muzycznie, ponieważ twój minimalizm, który jest na tej płycie, jest po prostu piękny. Słucha się tej epki z taką dużą radością, z nostalgią właściwie, bo gdzieś tam te klawisze są troszkę oldschoolowe. Ja jestem bardzo dużym fanem takiego brzmienia, może dlatego, że mam takie inspiracje, na przykład The Cure czy The Smiths, więc faktycznie te inspiracje się przekładają na pewno na moją twórczość, chociaż mam dużo też artystów takich jak Dive czy Beach Fossils, którzy są już nowocześni, ale ci artyści też się inspirują bardzo mocno The Cure, więc to jest chyba dlatego. Myślę, że to brzmienie w ostatniej dekadzie powróciło i jest na nowo jakby odkrywane. Też widzimy za sprawą popkultury, że Kate Bush została ponownie odkryta, Fleetwood Mac, co bardzo cieszy, bo to widać, że to jest muzyka uniwersalna i ona zatacza koło i znowu jest po prostu cool. I wydaje mi się, że to jest takie brzmienie ponadczasowe, dlatego też korzystam z tych dóbr analogowych, takich jak właśnie klawisze z lat 80. i uważam, że mimo, że są z lat 80., to brzmią jak najbardziej na czasie. To prawda, że muzyka starsza powraca w dużej mierze dzięki serwisom streamingowym, telewizyjnym, gdzie można oglądać seriale, w których ta muzyka gdzieś tam się pojawia. No, Sophie Ellis Bextor jest najlepszym przykładem tego, co się działo. Ta twoja muzyka też świetnie pasuje do filmu. Czy myślałeś o tej części działalności? Nawet w jednym filmie mój wokal się pojawił, nazywa się Boylesk ten film i to tylko na razie wokal. Mam nadzieję, że jeszcze muzyka będzie w jakimś filmie i faktycznie ja mam takie zamiłowanie trochę do muzyki filmowej. Dlatego na przykład Rework Chciałbym mieszkać nad morzem w wersji bez wokalu I Would Love to Live by the Sea, który został sporządzony przez Janę Kołtu, świetną pianistkę, brzmi bardzo filmowo i mam nadzieję, że kiedyś może trafić do jakiegoś filmu. Jakoś lubię łączyć te emocje takie związane z obrazem i przekładać te emocje na muzykę. Nawet w jednej piosence napisałem tekst o scenariuszach, o serialach, właśnie o filmie, o jakichś takich emocjach z tym związanych. Dlatego wydaje mi się, że ta muzyka faktycznie mocno pasuje do filmu i mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja, że się ta muzyka pojawi w jakimś filmie. Kiedy chciałbym mieszkać nad morzem w wersji tej twojej wokalnej i tej z angielskim tytułem, to miałem wrażenie, że są to zupełnie inne utwory. A właśnie mi się wydaje, że to jest nieprawda, dlatego że jest to faktycznie jeszcze spokojniejsza, jeszcze wolniejsza, jeszcze smutniejsza wersja utworu Chciałbym mieszkać nad morzem, ale jest to według mnie ten sam utwór z dodatkiem. Dlatego właśnie bardzo podoba mi się, w jaki sposób napisałem melodię w tym utworze, bo okazało się, że jest bardzo uniwersalna i że można ją w ogóle przełożyć na pianino i z gitary nagle tworzy się coś zupełnie innego, robi się zupełnie inna warstwa tego utworu i to mnie bardzo cieszy, że da się to zrobić w ten sposób. Powiedz jeszcze na krótko może przez chwilę o tym, co poza Oyster Boy, bo jesteś człowiekiem dosyć zajętym. To prawda, jestem producentem muzycznym też, robię też muzykę do gier i właściwie do reklam, ale to już jest takie, to moje prywatne. Ale jeżeli chodzi o taką muzykę popularną, czyli to, co lubię robić najbardziej i to jakby moja pasja. Jeszcze z zespołem Terrific Sunday wznowiliśmy działalność. To jest zespół, który istnieje tak naprawdę już od dekady, od 10 lat. Właśnie w piątek gramy koncert jubileuszowy, tak naprawdę 10-letni. Dokładnie w miejscu, gdzie się wszystko się zaczęło, w klubie Dragon. Szykuje się sold out. Dosłownie na ten moment zostało z 5 biletów. Więc jestem bardzo podekscytowany, że takie rzeczy się dzieją. Jeszcze koncertuję też z zespołem Muchy, gram na gitarze. No więc tak, mam co robić, bardzo się cieszę, że jestem muzykiem i mam nadzieję, że to będzie trwać. Dziękuję ci bardzo. Na koniec będzie jeszcze piosenka, o której wspominaliśmy, czyli no przecież jestem szczęśliwy, jakbyś mógł słów dosłownie parę powiedzieć o tym utworze, bo już mówimy dłużej, bo cała twoja epka ma ze 13 minut. Nie chcę, żebyśmy mówili dłużej przy jednym utworze. Jasne. No przecież jestem szczęśliwy. To jest taki utwór. No, rozmawiałem z kilkoma osobami i trochę inaczej go interpretują, ale ja mogę powiedzieć, swoją interpretację jest ironiczny. Był pisany w czasie, kiedy nie byłem szczęśliwy i próbowałem wmówić sobie to, że jestem szczęśliwy. Na szczęście polecam wszystkim terapię i zajęcie się swoimi problemami, bo faktycznie ta piosenka teraz ma zupełnie inny wydźwięk dla mnie, że faktycznie jestem szczęśliwy. I jak jej słucham, to mam takie, no, doszedłem do tego momentu, że jestem szczęśliwy. Szczęśliwy Piotr Kołodyński, Oyster Boy. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Coś dobrego się wydarzy i inaczej nie mam po co marzyć. Po co marzyć? I z całych sił próbuję lubić się. I z całych sił próbuję nie rozliczać niczego. Bo przecież jestem szczęśliwy. Bo przecież tak na niby to wszystko mam i tak na niby dookoła dobrze się dzieje. Czasami myślę, że to wszystko gra, że mam dwa życia, że mam misję, że po coś istnieje. Przecież jestem szczęśliwy, to nasz gość Oyster Boy. A teraz słów parę o wystawie, która jest w Desie Unikum. Odwiedziła wystawę Aleksandra Dobieszewska. Na wystawę składają się prace, które powstały w Nowym Jorku podczas ostatnich 100 lat. Prace polskich artystów. Jedną z nich jest praca Ryszarda Horowica, 57 ulica, i artysta tak wspomina te amerykańskie czasy. Marzyłem, by tę Amerykę poznać, zobaczyć na własne oczy, jak wygląda ten zgniły zachód, jak go nazywały komunistyczne władze. W 1953 roku w Krakowskim Muzeum Narodowym pokazano wystawę Oto Ameryka. Mam tylko ślinka kapała, gdy oglądaliśmy te kolorowe krawaty, koszule w pstrokate wzory, komiksy, puszki zupy Campbell, butelki Coca-Coli i plastikowe długopisy. Amerykański mit stworzył też jazz. Na wystawie New York State of Mind, polska sztuka za oceanem w Desa Unicum, prezentowany jest niemal wiek polskiej twórczości w amerykańskiej stolicy sztuki. Od Bolesława Cybisa i jego szkicu z 1938 roku, aż do płótna Kacpra Abolika z 2022 roku. To niepowtarzalna okazja, aby przyjrzeć się twórczości artystów, którzy wyemigrowali za marzeniami za wielką wodę. Fajna jest do tego okazja taka, że w tym roku mija 400 lat, od kiedy założono Nowy Jork w ogóle. Paulina Janiszewska, Desa Unicum. Podróże do Nowego Jorku, to Wielkie Jabłko, American Dream, w ogóle centrum kultury i sztuki, które się tam przeniosło po II wojnie światowej. Przede wszystkim chciałyśmy pokazać polskich artystów, polską sztukę w Nowym Jorku. Karolina Jankowska, Desa Unicum. Zwłaszcza, że naprawdę bardzo wielu artystów osiągnęło wspaniały sukces, zarówno jeżeli chodzi o rozpoznawalność, jak i finansowy w Nowym Jorku. Ale też zeznali wielu trudów, bo oczywiście utrzymanie się, szczególnie jako artysta czy artystka za granicą w Nowym kraju, jeszcze bardzo często bez możliwości powrotu w związku z sytuacją, która w różnych czasach, ale teraz akurat mam na myśli właśnie lata 80. była trudna i wielu artystów po prostu zostało w Stanach, żeby mieć lepsze życie. Można przyjść na naszą wystawę, pooglądać zdjęcia, pooglądać obrazy i dosłownie poczuć się tam, tak jakbyśmy byli w tym niesamowitym mieście. Wiemy, że w dzisiejszych czasach bilety lotnicze są coraz droższe i nie każdego stać na taką wyprawę, a my po prostu dajemy taką namiastkę. Jest to naprawdę wystawa na najwyższym poziomie, a jest za darmo. W Desie Unicum pokazujemy pracę Janusza Kapusty, który wyjechał do Nowego Jorku w 1981 roku na 3 miesiące, żeby przekonać się, czym jest Ameryka. I w związku z tym, że w Polsce w tym czasie wprowadzono stan wojenny, postanowił tam zostać i zacząć, jak sam mówił, niespodziewane nowe życie. Janusz Kapusta opatentował K-Dron. To jest generalnie wydarzenie, które jest mało może znane, ale bardzo ważne i bardzo znaczące w nauce. K-Dron to jest 11-boczna bryła, która generalnie powstała na skutek jego pytania, które sobie zadał kiedyś na studiach, jak na rysować nieskończoność. Zaczął drążyć temat i któregoś dnia w 1985 roku na stole w swojej pracowni w Brooklynie odkrył Cadron. Na wystawie pokazujemy pracę, która jest reliefem i składa się z poukładanych w różne konfiguracje Cadronów, które jak on zauważył, tworzą wzory. Jest bardzo duże zastosowanie Cadronów. Można wyszukać nie tylko geometryczno-matematyczne, ale też praktyczne, na przykład w architekturze. Też do zabawy, bo z Cadronów powstały klocki, które można sobie układać, którymi się bawić. O, tutaj Paulina. O, ale czy... To jest ten bloczek jest dokładnie reprezentacją pojedynczego bloku z pracy i jak je sobie rozłożymy, to pojawiają nam się Cadrony. Cadron wygląda tak, trochę jak fotel. 11 boków, może być w różnych kolorach, może być dowolnie układany i to w ogóle, co tutaj pani pokazuje, jest formą gry dla dzieci. Się tym trochę pobawić. Odkładam je tak. Widzimy tutaj piękne zdjęcie panoramiczne w typowym stylu dla Ryszarda Chorowica, który tak naprawdę, jego zdjęcia są na tyle nietypowe, że czasami jedno spojrzenie sprawia, że wiemy, że to on jest autorem. A nic nie zapowiadało tego, że osiągnie tak niebywały sukces. Ja tylko nadmienię, że podczas wojny był więziony w Auschwitz, że znalazł się na liście Schindlera, dzięki której mógł uciec. Najdroższą pracą na aukcji będzie praca Wojciecha Van Gogha, której estymacja wynosi 1 300 000 do 1 800 000 złotych. Estymacja to jest cena, w przedziale której oczekujemy, że praca się sprzeda. A może sobie przyjść tak o na aukcję i tak po prostu zobaczyć, jak wygląda taka aukcja? Oczywiście. Aukcja jest otwarta. Może przyjść każdy. I osoba, która zamierza kupić pracę na aukcji i osoba, która po prostu chce zobaczyć, jak wygląda aukcja. Ona odbywa się na żywo w naszej siedzibie 9 kwietnia o 19 w Desie Unikum. Niektórzy myślą, że domy aukcyjne to miejsce, do którego można przejść tylko, jeśli ma się dużo pieniędzy i chce się coś kupić. Oczywiście jest to część działalności Desy Unikum, jednak przede wszystkim tworzone są tu wystawy dostępne dla wszystkich i można przyjść, zobaczyć unikatowe dzieła. Często dotychczas ukryte w zaciszach domowych i one są dostępne przez 2 tygodnie przed każdą aukcją, zanim znowu dostaną nowego właściciela i znikną w ich 4 ścianach. Podczas wystaw można zobaczyć pracę muzealnej jakości i z oprowadzeniem wspaniałego zespołu Desy Unikum. Dom aukcyjny odwiedziła Aleksandra Dobieszewska. A skoro New York State of Mind, to nie może zabraknąć wielkiego przeboju. Kiedyś zaśpiewał go Billy Joel, ale po latach powrócił z tą piosenką w duecie z Barbra Streisand. A holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New State of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. Whoa. But I know what I'm needing and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. Oh, oh, oh. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Oh, with the rhythm and blues. Emily, let's go get some pizza. How about some Chinese? Oh, even better. New York State of Mind, Barbra Streisand i Billy Joel w trójce. Nocą wchodzę na dach, zaimponować świat. U strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten bad. Obłoki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Nocą wchodzę na dach, zaimponować świat. U strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten bad. Obłoki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie moim, słońcem moim, darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie moim, słońcem moim, darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie moim, słońcem moim, darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowie moim, słońcem moim, darem z gwiazd, darem z gwiazd. Się płynie, nagi staje świt, delektuje się chwilę. Plany niosą na dach, błyszczące gwiazdy tak miłe. Stąd taki mały świat, niebo rozkwita jak życie. Jest coś dla mnie oczkiem, głowie moim, słońcem moim, darem z gwiazd, darem z gwiazd. Kuba Karaś i Urbanski w trójce i piosenka Oczko w głowie. A za chwilę początek nowego cyklu. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk i Dorota Masłowska będą czytały w trójce swoje własne dzieła. Wybrane specjalnie dla nas i przeczytane przez autorki. Na początek opowiadanie napisane na nasze 62. urodziny, czyli pierwsza część. Ciotka Klara to opowiadanie, które napisałam dla Was, dla trójki jej słuchaczek oraz słuchaczy. Sylwia Hutnik. Czyta autorka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ciotka Klara. Jak to zmarła? Przecież dopiero co żyła. Nie można tak od razu odchodzić bez pożegnania, bez złotej myśli, że niby zawijam kiece i lecę, ale to nie jest zbyt kulturalne. Tylko że ciotka Klara była zawsze w awangardzie, wsobna, inna. Przez całe życie zdawała się nam mówić całą sobą: nie myślcie, że zrobię cokolwiek tak, jak i wy robicie. Nie doczekanie. Trudno zatem, aby i w godzinie ostatecznej pomyślała o savoir-vivre. Stała w kuchni, piła wino, kieliszek na podłogę, trzask, a ona tuż za nim. Rozrzucone ręce i nogi, odchylona głowa i jeszcze otwarte oczy. Jej ironiczne spojrzenie, prześwietlające człowieka na wszystkie strony. Nic się przed nią nie udało zataić. Do ludzi podchodziła z rezerwą, szanowała tylko zwierzęta, ale czasem wybierała sobie jedną osobę i wtedy, o, wtedy działy się rzeczy magiczne. I taką osobą dla niej byłam ja. Pogrzeb wyznaczono w środku tygodnia, więc część zaproszonych gości była poirytowana, że musi wykorzystać wolny dzień na niezbyt wesołą uroczystość. Zjechać do miasta mimo korków, kolejnych protestów i blokad. Gdzie zaparkować samochód? Jak objechać zamknięte drogi? I dlaczego w ogóle utarło się, że trzeba kogoś żegnać, jak ten ktoś i tak już nic nie widzi i nic nie słyszy? Dla większości obecnych na świeckiej ceremonii najważniejsze było, aby ludzie nie gadali potem, że się nie stawiło, nie kupiło wieńca i nie uroniło symbolicznej łzy. No i żeby potem ktokolwiek przyszedł i na nasz pogrzeb, bo to jednak głupio by było tak samemu się kłaść do grobu. Siostra mamy była lepsza niż moja mama. W latach dzieciństwa, kiedy byłam zupełnie mała, pryskała trwałą lakierem do włosów, tworząc na głowie twardą konstrukcję, która chroniła ją od życiowych siniaków. Siadałam na brzegu wanny i obserwowałam jej przygotowania do wyjścia. Uwielbiałam patrzeć, jak się stroi. Jak maluje sobie usta, wyjeżdżając za kontury, aby je powiększyć. Robiłam to samo. Ciocia pozwalała mi grzebać w kosmetyczce i używać wszystkich kosmetyków, które chciałam. Nawet tych bardzo drogich, kupowanych w Peweksie. A, częstuj się, to wszystko jest dla ludzi. Jak się skończą, to kupię nowe. Nie przejmuj się. Mówiła do mnie, popijając drinka z wielkich kieliszków przywiezionych z RFN-u. W moim domu panowała zgoła inna zasada. Nie ruszać, trzymać folii na lepsze czasy i absolutnie nie być rozrzutną, bo to nie wypada. Klipsy w uszach ciotki Klary wyglądały na większe niż jej głowa. Przy każdym ruchu plastikowe części biżuterii dzwoniły o siebie lub wplątywały się w liczne korale, łańcuszki i apaszki. Było na ciotce pół bazaru, ale ciągle powtarzała: za mało błyskotek. Jeszcze więcej, dajcie mi sztuczne perły, broszki z diamentem, dajcie mi bogactwo. Chciała wszystko do końca, na 100%. Nauczyłam się tego od niej, że nie ma półśrodków i zadowalania się ochłapami. Dlatego nie umiem sobie nikogo znaleźć, bo ludzie zwykle dają tyle, żeby i dla nich starczyło, a to zawsze jest za mało. Ktoś mi proponuje pół swojego łóżka, a ja pytam, tylko pół? Nie ma mowy, całość albo nic. No i często dostaję właśnie nic. No ale to nie szkodzi, ja sobie przycupnę i poczekam. Poza tym mogę sobie kupić sama wszystko, co chcę i nic od nikogo nie potrzebuję i zależna od nikogo być nie muszę. Bądź niezależna, mawiała do mnie ciotka, kiedy byłam już w liceum i zaczynałam włóczyć się po osiedlu z chłopakami. Nie daj się wmanewrować w nic, co byłoby dla ciebie niekorzystne, nawet za cenę braku miłości. Możesz się rzucać w romantyczne historie na główkę, ale zawsze miej w zapasie kask. Przypominałam sobie tę radę, kiedy leżałam pod kocykiem i szlochałam ze złamanym sercem. Ciotka, kiedy tylko dowiadywała się o moich kolejnych perypetiach, przyjeżdżała z wielką torbą najbardziej rakotwórczego jedzenia, jakie można było kupić w sklepie. Chipsy, landrynkowe oranżady, żelki w szalonych kształtach, jakieś bliżej niesprecyzowane słodycze, no i alkohol. Jadłam, piłam, potem bolał mnie brzuch i oglądałyśmy Pretty Woman, a ciotka o północy brała taksówkę i jechała do swoich trzech pinczerów, które ubrane były zwykle w skórzane płaszczyki, skórzane buciki i sikały po całym mieszkaniu, że strach było usiąść na kanapie. Dzwoniłam do niej czasem, kiedy nie czułam się pewnie w tym, co planowałam lub robiłam. Zwykle potrzebowałam po prostu usłyszeć jej lekko zachrypnięty głos, paczka papierosów dziennie robi swoje, i nieco zblazowany ton. Kochana, nie ma sensu robić w życiu nudnych rzeczy, chyba że za miliony. A jak nie jest to interesujące, a na dodatek słabo płacą, to lepiej iść na zakupy niż się męczyć. Czy opowiadałam ci już, jak poderwałam arabskiego szejka w hotelu Victoria? To dopiero była historia. No. Nowy popołudniowy cykl w Trójce. Autorki czytają w nas własną prozę. Ciąg dalszy już jutro, mniej więcej o godzinie 12.45, a w tej chwili za 8,5 minuty godzina 13. I'm